iratkozz, nem tudok rájönni. Hát én is tudom. Mindenki árkálok be. Iratkozz neki. Csukd az alatt. Mit tudod? Fekete tallogok között, hogy nem tudom, hogy tartok ki. Milyen sében részt venni. De akkor mi lesz, hogyha kiiratkozol? Ne szórakoztassa. Ha annék is keresettem volna, és rosszak itt a kapcsolatait, akkor lenne a munkám minden szar. Na, nem döntöm, még mi legyen. Hallottam, keresni a kapcsolataidat. Mi? Ordinált össze-vissza, figyelj, hogy nyitotta. Na mi az apjuk, fasz a bajuk, fasz a rájöttem, hogy különleges hangokat adták ki, a kutyák ordítanak, akkor kimentem, rátszultam, a kutyák is egyből elhallgattak. Nem hallottam, ja, ez a kutya. Vagy nézd jobban körül, nem nézd eléggé kiúcskán körül akkor. Mert? Nem nézd, mivel az utca felől se. Ha miért mennék ki két szakállak idején, hogy körülnéz? De miért nem mentétek ki és néztél körül, bazd meg? Ha neked is kiszabad menni körülnézni. Nem nekem, való. Wow. Látod, hogy volt, mégis a kutyák jól láttak. Jaj, kutyáj! Na. Mi a? Not. Úgy viszkál. Látod, amit éjszak a szényi kis kutca? Nem halt végig az életembe. Hagd már be már a földre együtt magadat már. Nem arról beszélek. Köszönöm, hogy közel jön. Látom az ajtó kulcsa, nincs. Most én menjek ki dolgozzak. Csinálva. Miért már nem én csinálom, amit a tanulás? Thank you. Nem a munkásnál tápokat. Kényelme a tanárnak, de bennek egy könyvegyi rosszabb később, hogy érdemes, hogy felni van, nem. Oda ő sem, most én elvétem a súlyomat, hogy a kérdés. Kecsőbe visszír, vagy nem ír vissza. Most nem ír vissza. Nem már megint mind beszélsz. Hogy vagy valaki ilyen mind beszélsz? Jól a jobban szörítva. Nagyon kezd valami nagyon utána a szociális leegyszerűsített nyelvet, tudod? Nem minden szociális. Hát vagy. Nagyobb szókincs, mint te. Mondja kisára. Azt sem tudom, hogy kit kéne kivinni, vagy nem kéne kivinni. Hát jó volna, ha tudnám. Ide kéne kivinnem a kis temetőbe. Az én helyi útiba kell kivinni. Oda visz, ahol dozza. Hát tudom, a tavad gyerkorodok, átudom a kisztet. Mi van itt vannak? Jó, hogy beleszív a fa. Be. Az nekem több gondolni is vannak, mint neked a hülyeségeid. Nagy egy szemben eszem. A Bibikét kidobom. Bibi! Tavaly nem volt ilyen nagyok. megyek most. Ne zárd be te! Beszállt a